For 2 weeks we Kuule mitään taas. Ai, en mäkään kahdesti. Kaikuu vaan. No niin, nyt loppu kaikuminen. Joo, ja nyt alkoi kuuleminen. No niin. Hieno yhdistelmä. Mahtavaa, mahtavaa. Joo. Mitäs tuo äskeinen? Tämä oli King Crimson ja... ootas mä vähän... Lunttaat. Joo. Easy money. Joo, kyllä mä biisin nimen tiedän, mutta tää oli live-veto, niin mä haluan nyt kertoa. Aa, no niin, tietysti vähän syventävää. Armaille kuulijoille, että miksi ja milloin. Minkä ihmeen takia? En tiedä. Niin, no, mutta. No, missä ja milloin? Oli niin pitkä biisi. Amsterdamissa. Jaha. 23. novemberia. 7.3. No niin. 7.3. Hei, siitähän on aika monta. Koht 35 vuotta itse asiassa päivälleen. Ei kun 45. Niin, no niin, alitajuisesti. Tiesin tämän homman ja sen takia soitin tämän kappaleen. Joo. Ja olihan vitu hyvä biisi, anteeksi, tosi hyvä biisi. Joo, kyllä näin, kyllä näin. Jatketaan semmoisella vanhalla rock-henkisellä musiikilla, josta seuraavaksi huolehtii Blue Öyster Cult. Kappaleellaan Cities on Flame with Rock and Roll. Ja se on ihan nimikko levyltä, että tämmöistä meininkiä. No. I am a power meter ranger, blocks about little things just when was cold to Japan meta, but except Polly Paul, make now. We love rock and roll like a heavy metal. Nonni. Sellaisia heavy metallin rakastajia. Kyllä. Ja kappaleen nimi oli Heavy Metal Vagabond ja sen meille esitti Electric Eel Shock. Nonni. Niminen orkesteri. Kaukaa Japaniasta. Joo, sehän oli melkoisen lystikästä meininkiä se. Jaa, no mutta ehkä tässä yhden biisi ennen uutisia, niin Finn Forest, Lähtömatkalle, levyltään Lähtömatkalle, niminen kappale, siinä on vielä ykkönen perässä. Että no näin. Perkele. No juu, sanos muuta, kun korvat hörölleen vaan. Thank you. Ah, you really lap that stuff up, don't you, boy? Well, that's okay. That's okay. Oh, my leg. I mean, after all, that's why we make it. And how about some of you folks out there? Couldn't say I'd blame you if you were to take a big pull of some electroconic silver right now. So why don't you kick off your old anti-rav sandals and get your conscious cranial activity toodaloo. Doggone those dirty, crummy, lousy, no good darn commercial satellites. Ja seuraavaksi kuulla uutiset. Nyt koitan. Saada tätä tietokonetta toimimaan kun. No niin. Päivä uutiset kuullaan seuraavaksi. Uutisotsikot. Kantaratti. Kantar TNS:n toteuttamassa Gallup-tutkimuksessa 47% vastanneista pitäisi pysyvää talviaikaa parempana vaihtoehtona. Seuraavaksi komission ehdotuksen käsittely jatkuu Euroopan neuvostossa ja parlamentissa. Asiaa käsitellään maaliikennetyöryhmässä ja epävirallisessa liikenneministerikokouksessa. Kansallisesti Suomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa. Ja tästä on siis odotettavissa se tilanne, että suomalainen normaaliaika tulee. Jos direktiivi hyväksytään, se tapahtuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätöksin. Vasta tämän jälkeen se saatetaan kansallisesti voimaan kussakin EU-jäsenvaltiossa. Pääministeri Juha Sipilän vetoomus ei riittänyt lakkoilun välttämiseksi irtisanomislain yhteydessä. JHL:n hallitus on päättänyt aloittaa poliittisen lakon, jolla vastustetaan hallituksen irtisanomislakia. Lakko alkaa ensi viikon maanantaina ja jatkuu seuraavat 2 päivää. Se on ensimmäinen ammattiyhdistysliikkeen uusi vastaveto hallitukselle sen jälkeen, kun hallitus ilmoitti eilen eduskunnassa vievänsä irtisanomislakia eteenpäin. Hallituksen aikeesta ja tiedonannosta keskusteltiin eilen tiistaina eduskunnassa. Ja eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Lakko koskee siivous-, kiinteistöhuolto- ja ruokapalveluita. Lakko vaikuttaa myös julkisissa liikunta-, urheilu- ja kulttuuripalveluissa. Lakossa on yli 10 000 työntekijää. Julkisen alan AY-järjestö JHL aloittaa lakon ensi viikolla ja tämän aikomuksen tarkoituksena on painostaa hallitusta, joka parhaalla käsittelee irtisanomissuojaa. Liiton uusi lakkoilmoitus tarkoittaa todennäköisesti sitä, että koulussa ja päiväkodeissa on pahoja vaikeuksia tarjoilla ruokaa. Sama tilanne on edessä vanhusten hoitolaitoksissa. Lakko näkyy myös tilojen siivouksessa, myös osa kirjastoista ja muista julkisista kulttuurilaitoksista on suljettu lakon aikana. Suomalaisista yli 60% pitää ilmastotyötä toukokuussa järjestettävien vaalien tärkeimpänä teemana, kun koko EU:n tasolla lukema jää 40%. Tärkeimmäksi vaaliteemaksi koko unionin tasolla nousee maahanmuutto sekä talous- ja kasvun luominen. Kirkkonummen perussuomalaiset järjesti 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi suuri pienydinvoima yleisötilaisuuden Kirkkonummen kunnantalon kirkkonummisalissa. Tilaisuuden tarkoituksena oli tarjota tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa informaatiota ydinvoimasta ja erityisesti pienydinvoimasta, jotta sekä kuntalaisilla että kuntapäättäjillä olisi enemmän tietoa tästä puhtaasta energiatuotantomuodosta. Yleisöä oli ilmestynyt paikalle runsaasti ja siellä oli jaossa Janne M. Korhosen ja Rauli Partasen kirjoittama Tuhkapeli ilmastolla -kirjoja. Tilaisuuden avannut Pia Aallonharja kertoi puolueensa valtuustoaloitteesta, että kunta tutkisi pienen reaktorien käyttöä kunnan kaukolämpötuotannossa, jotta kunnan hiilidioksidipäästöjä saataisiin vähennettyä. Kirkkonummen kunta on vuoden 2018 alusta sitoutunut Hinkuu eli hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen. Ja se tarkoittaa, että kunnan tulisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Eurobarometri osoittaa, että jäsenmaiden kansalaisten tyytyväisyys unionia kohtaan kasvaa. EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier on ehdottanut Britannian EU-eron siirtymäajan pidentämistä vuodella, kertoo uutistamista AFP-diplomaattilähteisiinsä vedoten. Diplomaattilähteiden mukaan Barnier on tarjonnut siirtymäajan pidennystä, jotta Brexit-neuvottelujen tiukkaa umpisolmaa saataisiin löystytettyä. Sunnuntaina keskeytyneissä neuvotteluissa hiertämään jäi varsinkin kysymys Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisestä rajasta. Siellä on pystytetty rumia paviljonkeja maantien varten ja puomit on siinä edessä ja kauhean pitkä jono kuorma-autoja, jotka ei pääse eteenpäin ja tullikoirat haukkumassa keskellä Irlantia. Brysseliin kokoontuvat EU-johtajat päättävät tänään, miten neuvotteluita jatketaan. Usealla Saudi-toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta epäilyillä henkilöillä on yhteys Saudi-Arabian kruununprinssiin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times. Yhteys tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että osa epäilyistä on ollut kruununprinssin seurassa ulkomaan matkoilla. Osa taas työskentelee kruununprinssin lähellä vastaamassa muun muassa turvallisuudesta. Turkkilaiset viranomaiset ovat nimenneet 15 henkilöä, joiden epäilevät liittyvän toimittajan murhaan. Ainakin osa heistä on liikemiehiä. Toimittaja Jamal Khashoggi kuoli lokakuun alussa Istanbulissa turkkilaisten viranomaisten mukaan vieraillessaan Saudi-Arabian konsulaatissa. Viranomaiset kertovat muun muassa löytäneensä konsulaatista todisteita siitä, että Khashoggi surmattiin siellä. Viranomaiset eivät ole tarkentaneet, millaisia todisteita tarkoittavat, mutta on siellä kovasti ollut henkilökuntaa paikalla ja tutkijat löysivät paljon tuoretta maalia, joka ei ole ihan kunnolla kuivunut. Kannabiskaupat avaavat ovensa Kanadassa. Pääministeri Trudeau sanoo, vähennämme järjestäytyneen rikollisuuden voittoja. Tällä viikolla julkaistiin kysely, jonka mukaan 70% kanadalaisista on kannabiksen laillistamisen kannalla. Keskiviikosta alkaen kannabistuotteita, kuten marihuana, voi ostaa ympäri Kanadaa täysin laillisesti. Myös pienimuotoinen kannabiksen kasvattaminen on lainmuutoksen jälkeen sallittua lähes koko Kanadassa. BBC mukaan myynti saattaa silti olla aluksi vähän takkuisaa, sillä suurissa kaupungeissa laillisia myyntitiloja on edelleen vähän. Poliisin pään vaivana ovat laittomina pidetyt liikkeet, joiden kohdalla pohditaan, saavatko ne pitää ovensa auki jatkossa. Kanadassa kannabiksen käyttömäärät ovat olleet maailman suurimpia erityisesti nuorten keskuudessa. Kannabiskaupat voivat siellä alkaa tuotteidensa myynnin Keskiviikkona puolelta päivin paikallista aikaa. Kanadan pääministeri Justin Trudeau perustelee päätöstä kannabiksen laillistamisesta rikollisuuden ehkäisyllä. Trudeau sanoo, että he sillä suojelevat lapsia nykyisiä paremmin tekemällä näin. He vähentävät järjestäytyneen rikollisuuden voittoja. Pääministerin mukaan laillinen kontrolloitu kannabiskauppa on siis kokonaisvaikutuksiltaan vähemmän haitallinen kuin sellainen kannabiskauppa, joka on rikollinen ja kontrolloimaton. Rise more rebel till the Nonni. Kyllä, taisi jäädä urku jotenkin. Vähän oikosulku tuossa lopussa. No, mutta joo. Ei kai siinä. Mikäs tämä on? Pärjätään. Kyllä. Tämä oli Miki and the Students. Ja tota, säkin soitit joskus levyn nimikko kappaleen tuossa aikaisemmin, niin tämäkin oli Bubbles-nimiseltä levyltä kappaleen nimiltä Bubbles. Erittäin kuplivaa. Kyllä. Että muuta sanois. Näin. Ja... Niin. Niin. Tota, mitäs siitä? Meillä on yhteen saakka aikaa kuule. Niin jo. Viihdyttää kansalaisia. Kyllä, kyllä. Ja näin ollen viihdytämme siis. Nyt joo. Laitetaan tota, ihan toisenlaista musiikkia vaihteeksi. Niin ei tule tylsää, että on aina yhtä siistiä soundia. Seuraava Antipop Consortium niminen ryhmä ja levyltä Fluorescent Black. Ja kappale on Timpani. Joo, et sen Timpani? Ei. Onko se joku naisen kirjoittaa? Ei kai vissiin. Mutta voi Timpani. Timpani. Siinä on vain yksi P, että niin, niin. No, se on Timpani. Jengillä on välillä lukihäiriö vähän. No se on kyllä ihan totta, että ei voida siitä syyttää, mutta kuunnellaanpa nyt, että millainen se Timpani oikein on. Okei. Okay. Advancements made off our backs. 3K balls, but the drums go way back. It's payback till they rewind my mind. Playback. Some say that a new day is coming. We running and gunning for that number one spot. Bubbles in a pot. Lyric came rock in flesh form. Pain dipped in cold water, solidified by it. Brand new alliance symbolized by the lion. Feet made of brass, skin made of cast iron. Burn like high grade. Walk through the fire. Independent new beginning, no surrender. We defended till the ending. Through the hatred, still advance, innovative, enhanced and upgraded. They can't see. My clones imitated, but they too basic. I don't idolize the streets. Wanna see New York, walk a mile in these cleats. Beside my pen game, wild on beats. When I close, my flows rose from waist deep. We gave the game a facelift. It's your heart, the matrix. In the red, push past 10. So critical, super lyrical. The tri pinnacle, APC, your style master generals. Animal, vegetable, mineral. Bump that, epiphiliac. It's dead rap. Think it's ill, but it's hypochondriac. Let's make history. Tiffany, gynopsies, whispering, no winds. It's them again. Put down your pen, they struck again. Same quattro, halogens tinted, anti-lock braking, stamping fitted, spaceship centered, bright light wind on your face, I've entered, spazzing, all the trials, man, I passed them, imagine how my new shit gon' grab them, I ain't worried about rapping, I ain't worried about money or worried about fashion, I'm worried about action, and do I have it when them dollars are getting straight at a magnum, blacking, phone bill, light bill, laughing, yeah, I got it, no matter the product, I am aspin', on the ski slope to the mansion. So Manson, not handsome. Bad bitch tied with the rope for the ransom. By the fireplace in the hills of the cabin. Hour 45 from Manhattan. Breathe with me. When I slip into a zone, I'm as far away and gone as the moon. There's some boom when it's clouding up the room. Just think about my destiny and praying to the noon. The swagger stays fluid like I'm fresh out the saloon. Empire State building up a track baboon. Vidal Sassoon, bitch, nodding to the tune. Switch lanes in the traffic, man, oblivious to gloom. Oblivious to gloom. Yeah. got nothing to lose. Welcome anytime when you get the suicide blues. Welcome anytime when you get the suicide blues. Now don't you think it has come the time for the end? Say goodbye to your so-called friends. And say goodbye to your so-called wife. It's the night to end your so-called life. So-called life. So-called life. Life. First you drink all week and then you get the blues. Then you dance all night, but you dance in dead girl's shoes. And then you drink all night, but you drink from dead girl's boots. And you suck all night and then you get the suicide blues. Now it's time to make an end to your so-called life. Jump down from the window if you are afraid of the knife. Just jump down from the window if you are afraid of the knife. Because it is time to make an end to your so-called life. So-called life. So-called life. So-called life. So-called life. Make it, make it, make it, make it, make it tonight. Make it tonight. Hip heija. Jep, jep. Se oli Harlots of Beyond kappaleellaan Suicide Blues. Todella. Näin kevennämme. Hyvin keventävää. Lisää oikein keventävää. Tätä lehdet tippu puusta parissa päivästä viikonloppuaikana. Kyllä, kyllä. Syksy saapui. Aina saa pimeetä ja... Mut kyllä, kyllä. Kohta tulee vielä kylmempikin. Joo, sekin vielä loskaa. Jee! Kyllä, riemuitkaamme siis. Ja tämä seuraava biisi nyt sitten liittyy tuohon äskeiseen, kun siinä vedettiin Suicide Bluesiin, niin nyt mennäänkin sitten hautausmaalle. Dead Moon Graveyard. Moro! It's a mean game, causing pain. You know I've got you on my brain. It's the kind of hell you never know. Girls like you just turn me cold. But I guess you feel my weaker side. Resistance, God, how I tried. But I got it bad, I must confess. To tell the truth, I've done my best. So treat me like poison, even with the lights on. Guess I might as well be dead. Oh, I'm in a graveyard. Tried whiskey to ease your hits, made it worse, my life's a wreck. The pills I took to numb my pain only brought visions of you again. I put the noose around my neck, but the way I feel, I'd probably break. Love must be an evil curse, I tried to fight it, just gets worse. So treat me like poison,

joutuu kohtaamaan pihalla. Aika sumuisaa on. Joo. No ei. Kyllähän nyt hei oikeasti, kun miettii vuoden aikaa, niin kyllähän kaikkia pitääkin joo, vituttaa ja näyttää harmaalta. No todellakin. Se on se. Eikä se ole, ei täällä ole. Ei Suomessa sada. Se on vaan nestemäistä auringonpaistetta. Joo. Mutta laitetaan rakkauslaulu. Oho. ACDC. Kyllä, kyllä. Ihan vanhalta High Voltage Australian painokselta Love Song-niminen kappale. Haïtien cap démarché New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bombes yo kebo yo devo, c'est leur mourir police vini. Moi nous monsieur Normati. Qui haïtien cap démarché New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bombes yo kebo yo devo, c'est leur mourir police vini. Moi nous monsieur Normati. Madame café soufflade bouche moi voyons police a vini. Dis moi ma vente drogue, moi dis mon cher ou menti. Living pour vin checker, moi dis moi pas gain rien. C'est dans un petit bag moi t'apprends là pour checker un petit zin. Big up fantôme moi mais ta mon combo si ça te fait depuis dans balan moi moi de côté mon yo. Tim bois sec moi courir les mouvri porte dans un cimetière. Passer moi voyons tête sans corps. ABCDFG sous les batailles c'est danger même sous quand je football dernier goal lancé pour pélé. A jouer maman, maman c'est créole. Fizim c'est boussole, compam c'est la colle. Original haïtien, quoi de bouquet. Gen mec qui passe Brooklyn, fête Haïti m'fête. Quoi de bouquet. Tendez, qui a eu ce cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bombes yo kembo yo devo, c'est leur mouri police vini. Moi nous monsieur Normati. Qui a eu ce cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bombes yo kembo yo devo, c'est leur mouri police voilà. Moi nous monsieur Normati. Président, moi pas le président. Passez microphone, non, moi c'est gouvernement. Bonhomme c'est Wyclef, yo relé m'fanfan. Moi gagne un tisseur, yo relé au salon. Moi gagne un cheval qui vole chaque soir. Moi gagne cheveux poivre, moi pas le cheveux soir. Bad boy haïtien qui sorti en Haïti. Depuis moi un problème, moi râle usine. Les mal l'école américaine te conjure. Yo te relé m'negwe, yo relé m'tine kine. Jean yo parle moi, yo pas civilisé. Jean yo parle moi, yo pas contre bon Dieu. 45 bon côté plus moins gain des pieds collés. Si on est testé ma PPT de Grenjil. Original haïtien qui sorti Jérusalem. Si on est testé ma Nessa ou pas point Noël. Qui haïtien cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bombes yo kembo yo devo, c'est leur mouri police vini. Moi nous monsieur Normati. Qui haïtien cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bombes yo kembo yo devo, c'est leur mouri police vini. Tendez. You should know that one day we all go. So keep your head to the sky. See the path we refuse is the path we should choose. C'est cap d'image New York sans fusil. Man, you should know that one day we all go. So keep your head to the sky. See the path we refuse is a path. Shot it. Qui a ici cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bombes yo kembo yo devo, c'est leur mouri police vini. Hey! Bon bagay yo team, konnen ki nem yo? Vi Petionville. Pablé nèg ki gen cheve poivre. Mwen gen cheve poivre. Noin. Joo. Tiin Wyclef Jean ja taisi siellä Laurin Hillikin vähän lauleskella. Kyllä, jotain luikattelua kuuluu. Kappaleella Sang Feiji. Okei, okay. Ihan kuin se olisi ollut. No monsieur, no massi. Okei. Okay. No, nämä on näitä. Aina mukava väärin kuunnella kaiken näköistä. Hei, no. Me ei olla soundcheckia tehty, joten nyt päästetään Steel Pulse-niminen ryhmä tekemään soundcheck-levyltänsä. Hans Wirt. Revolution. Joo. Okei. Jee, jee. Anything should mash up my head. Play the music, me can't hear. Joy in music prolongs, gives me life. The competition coming, and my box will not go on. You'll be talking Prince Tyne until the early morning. through hell. Punching out of straitjackets and suckers can't hack it. Recite one lyric, sire will attack it. Gladiator of rock, a deputator of whack. And I'm slicing up, like a ninja in black. I dominate, eliminate everything you write. I leave a sucker missing three every time he bites. And the boys can never fail. Can't you tell? Go ahead and diss us, cause we must prevail. Siinä oli Ghetto Boys. Mä en kuule mitään taas. No niin. Ehkä vähän kuule. No niin. Mä kuulen ainakin ihan loistavasti. Nyt minäkin. No niin. Korvani hyvä, hyvä. Aukesivat. Okay. Joo, hei, se on Ghetto Boys ja kaukaa 28 vuodelta. Make It Rap-levyltä tämä kappale. Jos ei tullut selväksi, niin Ghetto Boys will rock you. Mutta tuossa tuli... Kiviteema oli nyt. Kyllä, kyllä. Niin kuin aiemmin, mitä siinä oli? Children rock ja mitä oli? No joo, kyllä, joo. Nyt saatiin yhdistettyä kivet ja lapset ja tällä lailla kivitykset. Niin ei nyt. Seuraavaksi tulee kyllä ei toivottu lastenlaulu. Ihan siitä no hyvästä, niin, kun joo, saatiin kakarat kyllä sotkettua tuohon juttuun mukaan tavalla tai toisella. Joo, hätäsee. Huge L ja Herra huulevyltään ei toivottu lasten laulu. Jep. Kivistä kuulon niistä nimistä. Mä oon aikoin sitten poistunut rivistä. Ei nimismiestä ketään piristä. Eikä oppikirjo tyhmä sivistä. Maksa verot ja pidä turpasi. Tee perheidyli vaik ilman kumppani. Laita aamuillan laput silmilles. Ettei naapuri savuttuu sun grillilles. Elävä omaa elämää. Ei oo paljon selvää emäntää. Ketä täällä on muita parempi. Ei ollu häpeitä ennen talettiin. Sä pelkäät et nolat itses. Pelkäät olla oma itses. Ja mitä vittu ja mitä sitten? Ei ketään kiinnosta kuot oma itses. Mökille mököttää. Vettä sataa, ei jaksa höpöttää. Yksin tönös könöttää. takas kaupunkiin kerätään. Vittu tätä reissua. Göllätä olla möllätää. Pömpötä mahaa ja on tölläpää. Kaikilla on niin paha mieli. Puhu eri asioista vaik sama kieli. Laiturisateessa istun. Mun puolesta voit painun salen kautta. Sara, aurinko paistaa, miksei se tipada? Mä taivaan rannan maari. Jos taivaas saisi haalarit, motoril kuoleman kaataasin. Takakontis löytyy Eva ja Aatami. Sit ku on, ei oo. America. niin, se oli kyllä sen kuulosta, että teki tiukkaa. Joo, manaa kappaleellaan The Beast. Biisiä, jota ei ikinä ainakaan vinylille napsauteltu. Niinpä, en mä ehkä ihmettele. No, ei siinä. Mä ihmettelen aina kaikki. No kaikkea pitää ihmetellä, ehkä toisinaan. Seuraavaksi voidaan sitten ihmetelläkin Wig Wham. Nää ryhtyi sitten heavy bandiksi, joten mun mielestä tää on jotenkin osuva, tää seuraava biisi, tää edelliselle, että Hard to be a Rock'n'Roller. Saman nimiseltä levyltään nimikko kappale. Ja lupaan, että enempää soita Wig Whamin heavy-osastoa. En ainakaan tänään. Ooh. näin. Se oli Metalunas kappaleellaan. Hetkonen. Joo. Lost on the Moon. Niin. Näitä tapahtuu aina välillä. Kyllä. Sitä eksyy erinäisiin paikkoihin. Joo, mitäs meni kuuhun? Siellä ei välttämättä kauheasti ole noita suuntaviittoja eikä opasteita. On jo vittumainen matka kävellä himaa. On siinä vähän joo. Pysty kävelemään. Niin no. Pari-kolme kertaa käynyt tälleen näin. Niin niinpä. Ne on nyt pahimpia darra-aamuja. Joo, se on kyllä semmoinen, joka vähän syö jo ihmistä, jos toistakin. Mutta. Ei niin, mitään muttia. Ei muttia nyt. Otetaan nyt vaan suomenkielistä musiikkia. Okay. Tai jotain semmoista. Tuomio ja kone EP:ltään. Loppupeliteoria suluissa. Kehä raakki. Sellainen rykäsy. Miksikään muuttuu, kun pahamainen olla riisku, ryhmäpeli puuttuu. Jos jengi ala viimekin ottaa mua vakavasti, niin mä harkitsen ryhtyväni kivaksi pojaksi. Ja joka vitu kerta, kun raskaappaa mikrofoni, kaikki totee, et noin törkeet ei oo sitten se koomi kuultu. Ja siksi mä oman paikkani lunasta, monet läpät ei mene perille, moni putos ekas junasta. Sit joutuu katoo, ku kuppa töölle, on se pajatus ja levymetkas on kaikki aasta ööhön. Luotaan frikkityyli kuten Kotka ja Stöö, ja kaikki vähänkin normit läpät lentää roskapönttöön. Ja kaikki on vaan liian buu, varsinkin tietyt rappitoukat, joiden pitäis oikeesti joutuu. Takas istu tonne pulpetin ääreen, ottakaa ihmeen sekä selvää, ne kun lausutte kovaa ääneen. Taas kerran, jonkun verran joutuu käsityksi oikoon, raaka-annostelu, paskaräppi, väsymyksen hoito. Tässä ei olla mitään vitu eilisen teeren poikia, siksi ihan mistä tahansa tää vinyyli tai CD soikki, se vaikutus on sama. Aina vitu pudottava, niin kuin joka lava esiintymistapa konsana. Tää on harvinais herkku, koiratarha uutta pärskintää, likasimpaa viittiä läppää entistäkin härskimpää, karskiin kun stryyttäminen. Inen tai vyttäminen, jengi tietää taakin tyyli. Jengi tietää meidän nimen, loppupeleissä kukaan ei kyllä vaan muuta tiedäkään. Mut se riittää pitää kädet katso silloin kun mä räppään. Polarit roikka, ei edes kaipais esittelyjä. Me ajettiin oikeet asia kauan ennen kuin tehtiin levyjä. Ja kehitettiin läpi, kunnes valmis tuli heti. Ja sen takia jengi joka paikas tunnistaa jo heti pelin hengen. Fakta tulee esiin, et ne on nesis. Kettu, kona ja leikis, jolta esit on jälleen presisit pitääkin. Mikäli se ei sulle heti selvii, ainoat kehäpäätelmiä on ettei sijoille mitään helmiä. Pitkän kaavan mukaan loppupeliteoria. Pelkkä raakarumpu, eikä mitään vitun melodia, kun taas todistetaan. Kuka täällä on aito ja kuka on feikki, ketkä heittää sikit lämpät samaan aikaan kuin mut leikki jotain mitä ne ei oo. Ei oo koskaan ollu, eikä tuu ole, eikä tuu koskaan yltää suorituksiin. Mun ketu ja koneen nielessä vaan kiltisti. Taasin vittu vasta hakonen, on korteille voi voittaa, koska tuomio on jakonen. Kone menee jumiin säännöllisin väliajoin, eikä muuttaminenkaan mahdollista perinteisin tavoin. Avoin joutuu ole, eli taas pitää vähän avautuu. Siis tästä tilanteesta ei eikä pysty enää palautuu, vaan yrittäis. Se varmaan huomaa, että ratkes juomaan. Piti koodaan suoraan, pyytä bissisäkkiin tuomaan. Sai bonarina käyhän, eki, käyhän sekin. Ja myös hätäisimpi päivin, koska joskus tulee nekin. Siispä vastaan ja niihin täytyy vaan varautua. Luuri vaan pois päältä, vaan itse itselleni varastuna. Makula kädet munisti, et tarkalle mun tyyli. Tunnetaisi voi just liikkua, sais tai jossain alvan vinyli. Huolehdi omista asioista, katso ette te tule. Ja toiseksi älä sarkitse vittuluu ketulle. Mä sain mun räpäytyksi jälleen lentävän lähdön. Apuna rummut, pari äpärää, muutama kone ja sää. Ja jos baari on vielä auki, niin mä tuun ja korkkaan stauti. Sekin starttuu ja levi. Niinku suu ja sorkka tauti, joten nauti börstä käteen. Nupit kaakkoon, mun ei vetele. Kuuntele kolari ja vie uus spektaakkeli. Tekele lyö läpi niinku säpi, kun mä tiputan tän räpin. Raakaa paskoa akselilta nyytti kumpukuitin mäki joka kerta. Sen verta päräyttävää saanti, et meidän setti vetää aina talon täyteen kaartiin. Alla juoksu hiekkaa, seison paikallani, pää taivasta tavoittelen. Joku sanoilla heittää, haluaisi tilalleni, ikisiin saappaisiin. Tytöltä saan katseen, se hohtaa lämpöä, juuri sitä nyt tarvitsen. Samoilla aalloilla kai liikutaan, eikä sanota sanakaan. Luulisin, ei luottamustaan No meistähän varsinainen hittimittari tullut. Kyllä, joo. Kyllä. Kumpi on Mikko ja kumpi on Alakulo? En mä tiedä oikein. Se kuulostaa jotenkin jo hirvittävän pahalta, että ehkä Tapani räpätti vaikkapa tai jotain. Joo. No joo. Mutta kun toi oli tuollainen ysäri hitti. Ei, mutta se oli hyvä biisi oikeasti. No niin. Pakko se oli soittaa. No joo, ei siinä. Se tuli nyt soitettu. Mä löysin se kirppikseltä ilmaisiksi tuon CD-levyyn ja kuuntelin sen läpi ja sitten mä huomasin, että siinä on yksi mä en ole ikinä vittu kuunnellut tuota levyä silloin, kun se tuli. Tässä on pari kappaletta, mitkä niinku muistaa. Joo, kyllä. Niin, niitä soittaa renkutettiin niin perkeleesti aikanaan. Niinpä. Kyllä. No, mutta siitä on hetki aikaa. Tuo on tullut 92 kuitenkin. Joo. Ehkä nyt voi vielä mennä niinku Underground Huminan nimikkeillä soittaa. Voi se vähän tarpeeksi nopeasti soittaa, niin ei kukaan ei huomata mitään. No tossa ei ollut mitään pitsausta edes, että olisi voinut pistää vähän nopeammalle. Olisi ollut kiva vetää tuplan nopeudella. Olisi kelaa silleen. Niin, tai tuplan nopeudella. Siinä olisi ehkä joku pieni osa biisistä hävinnyt. Olisi ehkä jollain tasolla kärsinyt. Mutta laitetaan lisää vanhaa musiikkia. Tämä on vielä vanhempaa. Ja punaniskasempaa näköjään. Kyllä, kyllä. Amerikan mantereen pitkätukkaiset punaniska partanaamat Lynyrd Skynyrd ja That Smell biisillään. Too much smoke. Look what's going on inside you. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death around you. Charming, can't speak a word when you're full of blues. Say you'll be alright come tomorrow, but tomorrow might not be here for you. I'm

King Crimson toistamiseen. Nyt 23 vuotta myöhemmin kuin aikaisemmin. Ja nyt oltiin ne. Mexico Cityssä, 96. Joo. Augustissa. Mä en muista noita kuukausia englanniksi. Niin, augusto-elokuu. Nonni. Joo. Milloin se oi, on? Oi, se rakas kesällä? Augustus. No on, heinäkuun joo. Jälkeen, ennen syyskuuta. Okei. Okay. Mä en ole ikinä oikein oppinut noita. Hei joo, ehkä helvetin, sun pitää homma joku... Niitä on niin monta. Niin ei, 12 kuukautta. Kai sulle pitää kyllä. Joku kalenteri hommaa tai jotain. Pyydät joululahjaksi sepiltä. Joo. Niin, mikä oli Crimsonin biisi? Aa, se oli Red-niminen kappale. No sehän oli lyhyesti ja ytimekkäästi. Kyllä. Joo. Ne käsittääkseni pystyy lausumaan. Aika helposti. Se melkein niin kuin... Seuraavankin. Sille, joka englanninkielinen ihminen ymmärtäisi, mitä mä sanoin. Joo, seuraava ei välttämättä sitten. Albumin nimen kyllä, se on helppo lausua ja sen ymmärtää suomalainen. Se on Ruiz, artisti on Jolly Jumpers ja kappale on Bottle and Chain. Näin, mä lausun se oikein. Viimeisen päälle artikuloiden englannin kielen oppitunti jatkuu. Kyllä. Secret, something I can't breathe with. siivet kun saan kasvattaa ja lentää pois. Näin kalpevalla pinnalla ei moni pysy rinnalla, ei viereen jää kuin kuolemaan. Näin kalpevalla The Leavings kappaleellaan kuin jäisellä peltikatolla. Se on tuttu paikka. Kyllä, ainakin henkisellä tasolla. On ja on kyllä käynyt joskus nuorempaa juoksentelee tuo jossain korkeiden talojen katolla, peltikatolla. No joo, ei siitä se enempää. Ollaan vielä hengissä, joten Darwinin palkinto on napsahtanut tähän osoitteeseen. Harmi. Näinpä näin. Emme voi sanoa tässä yhteydessä noin, mutta vähän myöhäistä. Sanoin jo. Joo, sanoit jo. Vähän myöhäistä vetää enää takaisin. Joo, parit biisit ja niin. Nyt tulee Funkadelicin yksi kappale. Tämä on taas niinku ihan älytön toi Let's Take It To The Stage on levy. Tämä on Stuffs and Things. Stuffs and Things, okei. Se on aika hyvin tolle bluesmies tyylisesti lausuttu. Joo, no siitä mä vähän hain takaa, vaikka tää on funkki. Okei. I'm going to ease it on your feet. I'm going to shuffle then I move my feet. I'm gonna stop, gonna stop with mine. Make your whole thing right. I'm going to do things that you don't stop. Things and things. I got my guitar by my side. I got a band full of music that's ever right. I'll be flying somewhere in the stratosphere, and at the same time I'll be right here doing my utmost that you don't stop. Mä rehdin tän ikuisuuskysymyksen niinku baariteologi. Kannan pakanallisen korteni kekoon, tarkata tää monologi. Petos otti jo 7. luokan kirkosteron. Tervetuloa elämänkatsomustieto, hyvästi kirkollisvero ja institutionaalinen aivopesu. Niin kuin Intissä, käy kummas tahansa, niin varmasti viiraa vintissä Jumalan pelkoa konservatiivinen propaganda. Perhelasten usko saadaan aikaan suggestion avulla. Ne valmistetaan tekopyhään järjestelmään, aataminaikaisiin lakeihin, pyhiin soti- ja pedofiilipappeihin. Mikä vittu kirkko on tuomitsemaan tekemisestä toisia, kun joka toisen papi löytää rykimästä perseeseen kuori poikia. Allekirjoitunut aika pitkälti nihilisti ja realisti tietää, et me ettei pelastaa risti tai mikä nasaretilainen taru olento. Siis petoksen biiteissäkin on vanha tuttu lohduton poljento. Enkä lue raamattua tai koraniin. En siis oo omaksunut niiden opettamaa kyseenalaista moraalia. Sillä sitä paskaa voi tulkita pelottavan monella tavalla. Ajattele omilla aivoilla, älä oo lammas vaan pakana. Täällä käsitän väärin, mä uskon korkeimpiin voimiin. Mutten samoin kuin Päivi Räsänen, vanha kunnon toimi tai Bjarne vittu Kallis. Unohtakaa ne hihulirallit, koska mun korvissaan ne on turhen piikupaavin pallit. Tai häriintyneet lahkot, kirkot tai homojehovat, jotka tuputtaa vittumaisia papereitaan enemmän kuin parkkipirkot. Vittu herätkää itse, sillä käsillä on kriittiset hetket. Maailmanjohtaja pisti alulle nykypäivän ristiretket. Eli viimeisin esimerkki, sudesta lampaa vaatteissa. Ja se tuomiopäivä tulee johtuu just tämän kiihkolijoiden aatteista. Siis haista paskafundamentalisti, joka verhat kauniit naiset kaapuun ja toisin ajattelijat listit sen ainoan oikean Jumalan nimeen. No vittu, sekin olisikaan kloonattu, kun Bushilla on yksi ja Bin Ladenilla kans oma muslimit ja kristityt. Tappakaa vaan toisenne rauhassa, mut mä en oo tossa roskas messis, mä oon pakana. Näin. Underground Humina loppuu hartaisiin tunnelmiin. Jokseenkin näin. Nimittäin hierontaan. Tämä äskeinen oli tämmöinen esileikki siihen. Joo. Mutta siis kyseessä oli petos. Kappaleellaan pakana. Joo. Ja no. Seuraava sitten. $25 for a message. The Sensational Alex Harvey Band. Woohoo! Jee, yeah, milloin viimeksi olet soittanut? Jätkä oli siellä saatana... Lapissa, niin. Laplandissa. Eli liian kauan sitten. Nyt mennään tällä, hierotaan itsemme. Okei. Okay. Tai antaa muiden hiero. No mut, anyway. Mä antaan Aleksi hoitaa sen. Antaa Aleksi. Aleksi. Ei ruveta nyt vittu joo, hieromaan toisiamme tässä. Joo, nyt loppu se hieromaan. Kylki, kylki. Multa unohtu rasvat. Sekin vielä. Älä kaikkea tunnusta. Jep, ensi viikkoa. Heipä. Heipä nyt. This here's a story.